Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وما أرسلنا دون هبل من رسول في بن يونان إلا بلسان قومه ندارن نيت نيمكو يوني اك مون سي بوطون دانيو ديغو كادو كون ما واخ سي ولاف السلام عليكم ma nekk de si suma maxaaraka set daak ñu seet daak ñu wax ni at bi lu rëy rëy ñett nit rek ñett xaax leen ko def xaaj bu ndatt bi dañoo bëgg yàlla du ko ñu jaxal leen lu ne xaajam ñaari bi dañoo bëgg yàlla wut ñu xaajam ñetteel bu ñu yàlla bu yàlla noonu maa ngi ñu bopp dëgg ñu defal nga dem si mboro nii nag ak ñu ma xàndal ak ñu ma woo ak ñu ma rëcc ak ku xooti ak ku la rëcc mbooloo ma ñett ne saay ci lu yokk mboro ñoo ko fi taxane ci riito mboro ñoo ko fi taxane ci làqu mboro bi yàq ma ko fi taxane ci làqu mboro yàq da ngaa góorgóorul defar ko su dara ne wut nga def ko dara nga am ndam waaye su dara ne nga def ko dara doo am ndam. Gis nga gis xool du fuuy ci réseau électricité pour mënoon demal gor ko yéen ma fa ñaar fukki jënd jàmm jàmm ak ak andil ma téeméeru dina ma bëggulu koo neex ndax cee gor ko dañ jëli téeméeru dina dox ko yëpp bala maa xàgg gor ko dama am lu may dee na la ëndi waxu na gerte gor ko jàmm ak nga lay wax waxu na gerte jàmm ak gor ko la lay wax kon xool du fuuy. Dama ko tàggu léegi la ko sëriñ bi ma ne dama bëgg a dellu kër te boo ne ma toog ma toog boo ne ma demare ndax dafa amaloo nekk si ma ku def lu baax fokk ñu nett yi ku bañan nett yi jëfi ku baax dangaa xañaan alqurane am ngir su loo na naa su xaalaama atatun laaw ñin fatili bu men fëri xaasini ci saa sa am ngir su loo ndax da ngeen xañaane naa fu nit ñi xaalaama atatun li leen dox laaw yaay ngeen fatil dimbalam dëgg-dëgg ku bañan nett yi jëfi nit ku baax da ngaa xañaan waaye nett yi jëfi nit ku baax baax na ndax li ëpp doon nett la kon du fuñ loolu man moom laa àttanu loolu ma xam ma bëgg a dem wax ko te li may dund man li ma xamal ci laa ma la dund waaye su ma bañee la du ko nekk damaa añaan kon bañu ma ko su ma bañee la du ko nekk damaa añaan waaye su ko dund boobu ma koy dund wala nga dugg ba bëgg saa boo dem ci la seede ñëw xaatif ñëw ne wax leen xaatifa ma dal kon nag Cheikh Moussa dafa xëy benn jamono ni danaa tàkkale xare ma am islam kon wax loolu xéem nañ ñi soo ko doon xéem nañ dañ ko dox bu rëy jëli ba may dem dama ko gàtt yow baale bu doon weeru ko dama ko gàtt yow baale fan la fan la amoon naa ne ci souvent ñeenti rakkal ci nit ñetti rakkal jëlee ñeenti rakkal daa ko sax ñeenti rakkal fajar ñaar rakkal dama ko yow baale gàddu ko ni ma gàddoo ma gàll yi weeru ko fan la fan am yàlla jox na ma xam teral ku baax ma xam dem na ko jox naa la sama bopp bu ma delloo woon ci loolu ma ne ko loolu dama ko gàddoo leer waaye dama ne dañ dëgg leen ma ne waa mu ne fu ngeen am ko jullit dem nga julli ma ne ko waa mu ne fu ngeen am ko jullit fekk maa ngi woon jàngale ma xam ne maa faram naa ci kitaab yi ñu ko lu ci kitaab ba mu jullee lépp ci biir alquran kon dara maa ko war naa ko si maa ne ko jullit moo war nekk ko nag tere ba ma ko xam ne laa dégg aaya bi wa maa umiru digaluma leen illaa li ñu kuréel dara ngeen jàmm la xayaa kon ñëpp ma ko jàmm waaye nag mu ne balaa nga jàmm xamal ma ko si lan mooy ma ko seen xam fi ñu ko nangu sa ko julli yi ndax kuy gis ci gouvernement bi balaa ngaa dal la bu ma jëwee ci waxtaan la waxtaanu maag xaari si ne billahi waxtaan ma taade de cheikh moussa ni nga xamne ñu ñoo ko depp ñu la bëgg waxtaan ko ma xel da taade de cheikh moussa ak ko bëgg cheikh moussa man ma wolu xam lo bokk meen meen mu nank da ru ko ma ko ngudel ko cheikh moussa da bokkay le ma taxal sare ak islam kon nag ñàkk féetee nag am na nit ku nekk na nga am fii rek kon nga féetee nag dañuy joxe nga xam ko boo féetee barke dañuy joxe xam nga ko doo jëriñu kon ku ne daa am féetee ba si njëriñ ñee takk ku ne am na féetee waaye féetee ba nga jël ñàkk féetee nag la ma féetee ba nga jël nag la moo joxe xam ko la moo joxe soo xam ko da nga fexe fii ak fa njëm man de féetee naa ci sama xaar la moo joxe xam naa ko te lii xam ngeen kon ku ne damaa takkal sare am islam nga dem mu ne la sare xaatul islam mu ne dama ko taxale te yaar yooyu ànd waaye déglu ci alquran mu ne la inna diine xenn laay al islam islam doo ma la joxee moom la ngay dem yéen xam ngeen kon waxtaan maa ngi kon dama taxal sari al islam sari a yoon la bu jëm ci dëkk waaye balaa yi yoon la dem ci dëkk dëkk laay laxas seen ci wékk ci say bagaas génn yoon mu dem ca xarfuru génn yoon mu dem ca feeb génn yoon mu dem ba jot génn mu dem ba génn su fekkee da ngaa topp yoon dem ci dëkk ba nag sa amuloo ko xam ne bëree ba ci dëkk ba te ci digg dëkk ba yoon la koy xarfu boo ko bayee ko jëm ca fenn ba ba bëree ba ci digg dëkk ba ba amul kuréel bu ko dëgg génn ak kon sax yaa amoon njëriñ. da ngaa ànd ak kuréel ba fenn ci dëkk ba kon loolu la Cheikh Moussa wax. kon wala ku li makkaanil makkaari su fekkee dama ko wax ci ànd dama koy teg ci war. su fekkee itam ni ko Moussa waxee wax ko ci arab fekk ko ci wax waaye dem Makka jàng ba ñu la jàngee pare nga ñëw da wax arab da def ko ni ñu daanu da yóbbu ne nga yaa am xam-xam dara nga amul làkk bàmbara du jaamu yàlla làkk pël du jaamu yàlla làkk war du jaamu làkk arab du jaamu yàlla da ngay doon sa xel mu sawar. kon loo wax da nga ko war a tuuti kon ni ko Moussa waxee daa ko naa jël am na. benn waay bu njëkk wax ni mu wax dama cee d' accord mu ne weeru koor ab góor la kon nag maa ngi wax ak ñi nga xam ne bokk ñu xaalis wax la ñu déglu yéen ñi nga xam ne ñoo ngeen déglu te duulee saa maa ne weeru koor bu weeru teewoon nga ne weer yii mooy weeru koor weeru jaamaar yàlla la wax ma xaalis bi la weeru jaamaar yàlla ba yàlla ba. nga ne jaamam yàlla nga jël sa jaamam yàlla xaj ko ci weer weer jël jaamam yàlla xaj ko ci yàlla sa bopp effet. waxuma xaalis rek xaalis rek am na ko pour jóg waxuma xaalis rek ni may déglu ci laay waxat ni dem di tey ndax li tax weer jaamam yàlla nga ne jaamam yàlla jëlul sa jaamam yàlla xaj ko ci yàlla. jël sa jaamam xekk ci weer yi weer bi jël jaamam xekk ci yàlla moom danaa la weer nga effet te jëmlu nag yow fuuli weeru tubaa ba weeroo dañu jotante dara wante waxuma xaalis rek bi ma dem fu mu dem weeru tubaa ba weeroo dañu dàqante dara wante weeru koor dana ñëw lonni weeru koor dana ñëw séeréer weeru koor dana ñëw teref. weeru koo dana ñëw biir naa kon dafay wut kon fóole li ma wóoree lijjanti leen li ma leen wax weeru koor dafay wut kon li ma wóoree bis du ñuy wut ci bis weeru koor benn bis la dafay wut dañ la xool weeru koor ba weeru dee mu si ñàkk ya weer lu waral boo tooñee yàlla benn dat ñu fayeeku la ñaari weer kon li tax ñu lay fayeeku ñaari weer su fekkee na nekk ci weeru koor ngay xool nga xool ñaari weer manaa nga jot sa weer kon nag benn bis boobu dañ ci wut benn bis boobu nag demal ca Ibn Ansar naaw foo di bi laay waxat ndax am na ñu ne di foofu maa xaalis ndax xaalis bi maa xam ne Ibn Ansar naaw fi leele fi xëdër wa maa adrees maa leele fi xëdër leele fi xëdër bu di leele fi xëdër di ngay déggee lekk nekk xaalul moo gën mi na àgg si fii ci junne weer kon rek juróom ñetti fukka kon balaa ngaa dem xoore da ngay dem di jël si junne weer leele nga xam ne bu la neex nga am bata doo faa am xayet koor. foo ko fóoree ñoo ko moom inna ansalnahu fi laylatil qadr wa ma adrak ma laylatil qadr laylatil qadr lata nek khayrun mo gën mëna alti sër bi ci neewal na ko ndé juroom ñett fu kaa kon bala nga indi ngot ci réew ko da nga xam loolu soo ko xamee bu la neex nga toog juróom ñett fu kaa koo xoor bala fayeeku nga fayeeku wax ma xaaraan ko ñu del ci Cheikh Moussa dafa ne julli su jaamu yàlla kon foofu tàqale ma wax na lu jëm nit ñi ñu ne ku lu waral du jaamu yàlla mu dafa xam jëm buñ ci nëppul soo ko xamee xam jaamu yàlla koo xam mu doo xam jaamu yàlla ñu ne ko jëm buñ ci nëppul mooy lan mu ne jàppal ba pare dana tàllal sa nom ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la shariqa lahu boo dee dégloo wa asru anna muhammadan abduhu wa rasuluhu seede naa ne yàlla kenn la muhammad yonent bi yàlla te ñu yaa ngi nekk kenn xam la ko jàppale yàqu na ko jàppale yàq si liggéey bu baax war a xam ne yàlla kenn la li nga fuuf si xam nga ne suuf la asamaan si asamaan la nit ñi nit leen te fi suuf si nekk boo ne asamaan la ñu leen di def fi suuf si nekk mooy suuf si asamaan si nekk mooy asamaan li ci nekk xam nga foofu fay kon na nga xamee foofu fay noonu nga war a xam ne yàlla fu fay kenn ci dal dañu soo ko xamoo sa njàpp baax la yow foofu def boo ko maa xaaree ko ñu ne Cheikh Mourane def da du ma foofu ñu di fi dugg. xaalis mën maa ko lu leen jëm ci li ma xam ne ba tuuna jaar xam ne ku fóotee lay waxat dem nañ seetlu loolu Cheikh Moussa ne beneen semaine bi mun a mën a ko benn ban tem mun a taxawal bi lu mu jekk-jekk ba waxoon allahu newa ci dara su war a jàng faate mu ne ñaari laay ci ne ko moo ko may poir bisimilahi alhamdulilahi boo jekk loolu leneen saa baax na pool yi nangu leen mun nga pool si sofu bi ne allahu akbar mu ne lu mu jag-jag-jag lu mu tàlli-tàlli ak loo jag-jag su fekkee waxula allahu dama felal xemaar yéen ñu la xaxaan mu gëstal ma solo xaw mu la sama taxul lu mu tàlli-tàlli mu ne boo xamut boo waxut baaxu allahu bi lu mu tàlli-tàlli mu ne maa ngi waxee nu téere yaa ngi mel ni moom xamu sa dara mu ne tam dañu ñu ñëw de ñu ne seul mool ba caa farata ne foo dee lay waxat kon seul mool ba taayaa ba noppi ne asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah waxu arab la doo ko wolof muccal ci yéen ñu ci gannaaw muccal ci yéen ñu ci gannaaw Cheikh Moussa ah déglu de dal nu ci xanaa du lu gën a am su li gën a wala ko mucc la taxaw nga lu amul donc l' institut bii di aska pour lu mucc loolu faramu su ma jëlee ne amul lu lu lu dafa am moo ma ko wax da nga wax ci gannaaw ko muccal ci yéen ñu ci gannaaw muccal ci yéen ñu ci gannaaw te su li gën a am ko mucc amul ko wax na lu amul ko wax lu amul su jaamu yàlla yàqu man di leen ma xam sax li ci laalu ci laalu dund ma. su ko defee bu jullee ba noppi ma ne la ndax julli gi naa ko nga ne ma bu ma sonal yàlla xam ma yàlla julli ko yàlla lekk yàlla naam yaa julli yaa lekk boo suuree xam nga ko boo suuree xam nga ko boo wéetee xam nga ko boo wéetee xam nga ko nga xam loolu ba noppi da nga war a gën a wéetee nag xam naa julli gi naa ko naam ko ba ko gàcc yàlla yàlla fa ne xam ma baax naa jàmm sama xam nga doo mën a jàmm kon pare ko boo defee loolu. ma jël si nag ci li ñu fay jël foo xaari sa xamu xam nga lii laa bëgg naa ko man su ma waxee ñu xëy ma dem bu ñu ma xëy bu ñu ma toog ndax soxla bu ëpp doole borom te di ma suma soxla te di na xam Cheikh Moussa ma ko defal ak mbolem ku fi sax waxoon naa ko doomam sa déeme na ko dama ma am baay nga am baay moo romb suma baay ñëw ci sa baay defar ma ma fàtt suma baay sa baay defar ma bole maa ngi kon maa ngi ne maa seen mbaam maa seen bor maa seen ko ak ñag da ngay rëb waaye lu suri la da ngay rëb bëgg a jàppara mën a bun ko toor kon dama dama rëbbi ci yii bayse koox na fu ma ko demoon fi boro na da ngaa ñëw ba ci nekk yi nga sàkk ko ci avion lu ma sam Cheikh Moussa ma ko mbaam nag dëlee nu sëf moo fay dem ndax li tax dëlee nu sëf war a ko jël Cheikh Moussa dafa mat dafa jël xam-xam jox ñu jox doom yëkkati mboolem mi jox ñu bàyyi doom yi da seet doole leen wala boole bi ko nekkoon bu soppoo nañ jox ñu bu ñu joxee mbooloo nag ku nekk xam na booga ko nag bu ñu joxee mbooloo nag te joxu ko doomam yi dafay seet boole leen wala boole kon nañ liggéeyal doomam yi te buñ ko liggéey raa ne nañ liggéeyal doom te buñ ko liggéey raa ne kon foofu pare kon nag ñetti fan la woote ci weeru koor dama ne 24 la infaati ñun yéntu ko 31 su ma ko dalee fu ma ne ko ñàkkale bañ ko jëndee 31 ñu bind Armina Armina boobu ñu bindee buñ bindee fan ñu bindee dañ ko jënd si ko kon weeru wu du weeru quoi weeraan ci jinne ci xeeti instant yi la ne kon ñetti téeméer yi ak juróom-benn fukki ak juróom-benn fukki lañ xaaj fukki fat ak ñaar Ibrahima ko xaaj ñetti téeméer yi ak juróom-benn fukki nit moom lañ xaaj fukki fat ak ñaar bu wut weeru ci foofu waa duñ la ko wax na ne weeru koor bi lakk Bakar ma ko ca lool weeru koor bi lakk ba ak góor la bu wut koo muntu suuf dafa la ku ko wax na de kon ñetti téeméer yi ak juróom-benn fukki ñoom lay xaaj fukki fat ak ñaar mooy fukki parti ak ñaar wala mooy fukki équipe ak ñaar équipe bu weeru koor bi Cheikh Moussa bokk retour lay bokk si dañoo boole waxu arab ak waxu wolof benn waxu wolof la fanaa jeex na bu jant fengee kenn taxaloo ba jant na benn fanaa xëllëg mu taxaw di wax jant fenk ba jant mu ne ñaar fanaa ñett fanaa bu ici ba jeex nit ñi la ñëw ci kaw ku ko xaalis xam ne ko nit ñi la ñëw ci ko tudd na ko bu fanwee nit ñu paree nag jàll yeneen war a ñëw ne balaa ñuy jàll nag danañ wax ñoom seen équipe bi na la tudd ñu ne équipe boobu ne ko la tudd ñu ne ñun ñu ngi tudd seen Ramadan mbooloo mi la ko Dakar jàll na te wóoru leneen ne li ngay def ci weeru koor ñu nangu loo ko boo ko defee ci beneen weer nangu équipe boobu paase ma pense la rek beneen équipe ñëw ñu tuddee ko Seuf Banda jàng njàngoor ñoom ñu la waxtaan bu benn ban taxawee bu jant fekk rek kenn doo fa jant fokk ñu ne benn fanaa ñaar fanaa ba équipe boobu jeexal ñu ne ñu ngay dagaat ñu ne équipe bi yéen mu ngeen tudd ñu ne ñun Seuf Banda lañ tudd ñu ne waa lan nga Seuf Banda mu Seuf Banda mooy jàng njàngoor ñu ne lu waral ngeen tudde seen bopp jàng njàngoor ñu ne ñun jàng leen joo xam ne pour màtt du wàcc ba mu tere màkkam ndax jàng sax màtt bi mu leen màtt du wàcc ba mu tere màkkam am na ko am.